jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bugo w cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy policja i bugo wryja i fajno jest. Warszawskie brzmienie w nowym wydaniu. A dobierając członków zespołu, Jan Emil Młynarski myślał o tym, by odtworzyć warszawskie brzmienie. Wydaje mi się, że fantastycznie się udało. Jak mówił, chciałbym, by istniało takie poczucie tożsamości, które wcale nie wynika z metryki, tylko z tego, co się dla tego miasta robi. No, jeśli ktoś przyjeżdża z innego miasta pracować tutaj, to niech pozna jego historię i samo miejsce, w którym żyje. Jak mówił niedawno na antenie Polskiego Radia lider warszawskiego komba tanecznego. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia u Bronki Wstawa. Między innymi w porannej audycji po 8.30 polecamy i zapraszamy. 7 minut po godzinie 4. Klawo, jadzie. Ślepo pędzi złudny czas, światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat, zabierz mnie i spokój wróć. Nie chlać mi wiatr, nie spokojne uśpię. niewiele chce Elana Kasia Kowalska. 10,5 minuty po godzinie czwartej. Niewiele nam potrzeba do szczęścia, tak sobie myślę, po wczorajszej także państwa porannej korespondencji dotyczącej słońca, lata. No, takie lato podczas wczorajszej wiosny się pojawiło. Jakby nie było. O tym jeszcze będziemy mówić, ale tu i teraz oczywiście skupiając się na tych sygnałach porannych, także wydaje mi się, że z jednej strony to przecież tak niewiele, no bo taka jedna emalia, jedna krótka wiadomość tekstowa, czy choćby jeden telefon, a prawda, ile to wyrzeczeń, ile to trzeba włożyć w to wysiłku, no nikt nie mówił, że będzie letko. Sygnały od państwa. Budzik małpa polskieradio.pl. Mailowo. 2273 telefonicznie, smsowo 71335. No niby nic, ale jednak trochę radości to mam nadzieję, że nam wszystkim sprawia. Środowe trzy szybkie ciach ciach. I na temat wiosenne pozdrowienia dla Budzika i słuchaczy to pan Andrzej Zmysłowic przekazujemy. Bardzo pięknie dziękujemy za ten wiosenny, no chciałoby się powiedzieć letni, bo coś tak może wyrwać z młodej piersi, ale jeszcze spokojnie, spokojnie, spokojnie wiosenne, wiosenne dla pana Andrzeja Zmysłowic jako pierwszy, który zgłosił się dziś SMS-owo. Oczywiście także myślimy o tych, którzy zapracowani, a myślimy o nich ciepło. Między innymi pan Grzegorz z Wałbrzucha podpisuje listę obecności. Pan Grzegorz był cały czas na nasłuchu. Zmiana stanowiska pracy niestety nie pozwala na pisanie z rana, ale w Wałbrzuchu pogodnie i plus 8 od pana Grzegorza. Już podpisana lista obudności mailowo. No jeszcze telefonicznie pan Kuba Bieszczady na nasłuchu. Pamiętają państwo, no w sumie tak pan Kuba też codziennie na nasłuchu i podsyła także dokumentację fotograficzną. Pamiętam te fantastyczne zdjęcia bieszczadzkie na szlaku

w tej sekcji gwizdanej. Sygnały ciepłe państwo piszą, m.in. pan Wojtek spisza z ciepłych Mazur, 9 stopni powyżej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Skąd to to? Kto to to? Jak to to przywiało? No, prostki przywiało pana Andrzeja. Bardzo gorąco pozdrawiamy, a za sprawą zapewne pana Wojtka Lodziarza, który już na posterunku, tak jest. Lodowóz z przymkniętą paką, o czym zapewniał wczoraj nasz słuchacz. I co? No i mamy 20 parę stopni wczoraj w cieniu. Można? Można. Panie Wojtku, prosimy o więcej, bo chyba stęsknieni jesteśmy po tej, tak, w większości regionów jednak wiecznej, mroźnej, śnieżnej, no jakoś tak specjalnie mroźnej może nie, ale jednak przeciągającej się i przeciągającej. Dobrze, żeby nie przeciągać porannego budzikowego wywodu, to już teraz przywitamy nowy dzień, bo przed nami środa, a jak wiemy, środa minie tydzień. Tak jest, tydzień zginie, więc coraz bliżej do weekendu. Słońce obudzi się, no ma się obudzić, jak te chmury się przesuną z nad Warszawy, gdzie delikatnie kropi, to i wyjrzą pierwsze promienie słoneczne przed 6:00. Zajdzie słońce po 19:00, a dzień potrwa już ponad 13,5 godziny. Tak urosło z tych niecałych 8, prawda? Szybciusieńko. Jedne święta, drugie święta i proszę bardzo, prawie 14 godzin, tak troszkę naciągając, dzień dziś potrwa. Imieniny Filipa, Leona i Jaromira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak jest, Jaromir jeszcze dziś się pojawi. Ostatnio pojawił się tu przy Myśliwieckiej, uświetniając 56. urodziny trójki. Na razie pozostają życzenia, a do piosenki okolicznościowej jeszcze wrócimy. Zatem proszę przekazać wszystkim dziś świętującym, o jubilatach jeszcze będzie czas wspomnieć, najlepsze życzenia. 22 minuty po godzinie 4. Środa, 11 kwietnia. Dzień dobry państwu. We'll be right back. poranny dramacik. Nie, no nie tam, że 25 minut po godzinie 4. Ja znam takich, którzy nie narzekają na to, że wcześniej rano wstają. Znam takich, którzy nie narzekają na swoją pracę. Poważnie, są tacy. Na razie przypominamy co innego. Budzikowe kalendarium. A właśnie, pan jak zwykle na posterunku przypomina, cóż to takiego właśnie teraz. No to przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii z 11 kwietnia. I tak w 1079 roku zmarł Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, męczennik, kanonizowany w 1253 roku, patron Polski. Przypomnijmy, że z nieznanych bliżej przyczyn popadł w ostry konflikt z Bolesławem II Śmiałym, sądzony i skazany na śmierć, a według kroniki polskiej Wincentego Kadłubka zamordowany przez króla na stopniach ołtarza kościoła na Skałce. Tak było 939 lat temu. W 1852 roku urodził się Leon Wyczółkowski, malarz, grafik okresu Młodej Polski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Krakowie, twórca realistycznych scen rodzajowych, portretów i pejzaży. No, fantastyczne dzieła, choćby warto wspomnieć Orka na Ukrainie, Tatry czy Ujrzałem Raz. Leon Wyczółkowski urodził się 166 lat temu. Zmarł w 1936. No i jeszcze jedna data. 74 lata temu zmarł Bruno Winawer, komediopisarz, popularyzator fizyki, felietonista, autor m.in. komedii Losy Europy, Księga Hioba czy Roztwór profesora Pytla. Od 1960 roku przyznawana jest nagroda jego imienia za prace popularyzatorskie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz techniki. W 74. rocznicę śmierci wspominamy Bruno Winawera. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także w tej części muzycznej, już za niecałą godzinę. A za trzy minuty z wąsem, pan od pogody. No i z brodą on też chyba. She likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like club games with parents and mares, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dad with the rest of those girls. She lies a free, oh, free, fresh, within a hill. Life without care, she is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and day. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She had no crowd games with sharp reason fries. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those brats. That's why the lady's a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, within her life, life, life, without care. Oh, no, no. She is so cold. Oh, it's California. Oh, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She loves the free, free, fresh wind in her hair. Life without care. She got no dough, it is all. It's California, for it's cold and it's damp. Oh, that's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a Dziękujemy państwu pięknie. Dziękujemy bardzo. Brawa, brawa, brawa. Brawa dla tych wszystkich, którzy już na nogach. O, choćby na przykład pierwszy z brzegu, pan synoptyk. Przepraszam, że tak pierwszy z brzegu, przepraszam pani synoptyku, ale już spłodził prognozę na dziś, po 4.30 naprawdę. Zuch, chłopak. No i cóż nas informuje? No, najpierw ta część europejska prognozy pogody mówi o tym, że północna i wschodnia część kontynentu pod wpływem wyżu z nad Skandynawii, a pozostały obszary Europy pod wpływem układów niżowych z frontami. Północna i północno-wschodnia Polska na skraju wspomnianego wyżu, a w województwach północno-wschodnich zaznaczać się będzie wpływ ciepłego frontu. Pozostała część kraju w zasięgu płytkiej zatoki związanej z Niżem, którego to główny ośrodek, uwaga, znajduje się nad północno-wschodnią Hiszpanią. Wczoraj troszkę o tym mówiliśmy. No ale z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. To ciekawe jest zawsze. Ciepłe powietrze polarnomorskie z południa. Tylko północna i północno-wschodnia część kraju pozostanie w chłodniejszej masie powietrza. No, już nie wnikajmy jakiej to. Dziś, cóż tam dziś? Pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Czyli tak jak wczoraj, tak jak dziś w nocy. Miejscami głównie od Pomorza Zachodniego i północy Wielkopolski przez centrum, północne Mazowsze po południowe Podlasie będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, w centrum możliwe także burze, a niewielki deszcz możliwy również w województwach południowo-wschodnich oraz w Sudetach. No więc w wielu miejscach dziś może pokropić, no a w centrum burze. Wiatr umiarkowany nad morzem w czasie burz porywisty wschodni, ciśnienie nieznacznie wzrośnie, no nieznacznie, wczoraj strażackie 998, a dziś w południe w Warszawie równiesieńki tysiączek. Temperatura, tak jak wczoraj, 11-12 stopni na północy, 19-20 w centralnej części kraju i w większości regionów, tak jak na południu. Właściwie jakby przedzielić na pół Polskę poziomo, to na południu, w południowej połowie kraju 21 stopni. No to dziś tyle pan synoptyk zaserwował. No chyba nie jest źle, tak mi się wydaje. Jak mawia klasyk, tyle o pogodzie. Teraz czas na pana od muzyki. No on też tam się wyspał. Wymyślił coś takiego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Coś mi się wydaje, że dzisiaj to będzie bardzo prościusieńka zagadka. Tak już po pierwszej nutce to... Po drugiej to na pewno państwo się zorientują, cóż to takiego. Oczywiście chodzi o rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, a numer SMS 71335. Tu i teraz szukamy czegoś, co łączy trzech różnych nagrań. Za chwilkę posłuchamy i tego wspólnego mianownika wspólnie poszukamy. Nie czuję, że rymuję, więc dziękuję za wypowiedź. Część pierwsza. Morning to the sound of the breaking of my heart. I woke up this morning to find out the world I knew has fallen apart. All the birds are screaming, shut them down, down. Stormy clouds are falling, move them around, move them around. No, prościusieńkie, wiadomo, było to przecież już kilkukrotnie. Pojawiał się właśnie ten motyw, wspólnik w naszym cyklu Trzy na Raz. Przyjemne nagrania, zdaje się, że tak nie oczywiście często prezentowane, ale w naszym cyklu to oczywiście, no właśnie. 7-1-3-3-5, szukamy czegoś, co łączy. Kto jeszcze nie znalazł, jest szansa, by znaleźć się na podium. Tak tylko podpowiadam, po pierwszej nutce... No, nie jest źle. Druga i trzecia z rzędu przed nami. Przyjemnego słuchania. Tak w ogóle słuchania. Raz. to kino. Tam ty i ciebie dzisiaj wybrałem. Ja tu i długo wyszukiwałem. Niebieskim blaskiem podkreślone zachęcają, żebym przeszedł na twą stronę. Tam ty i ciebie dzisiaj wybrałem. Ja tu i długo wyszukiwałem. Życia. Niech blaszmin złoci na dłonie. Dotknij guzika, włącz mnie do życia. Niech blaszmin złoci na dłonie. Chcę cię całą mieć w jak najlepszej rozdzielczości, taką jaką Pan Bóg stworzył cię do naszych łącz przepustowości. A ja taką sobie wybrałem. Tak ja, taką jak wyszukiwałem. Dotknij guzika, włącz mnie do życia. Niech plastik zmoci na dłonie. Niech blasnik złoci na dłonie. Dotknij guzika, włącz mnie do życia. Niech blasnik złoci na dłonie. Włącz mnie do życia. Niech plastik złoci na dłonie. Dotknij guzika. Włącz mnie do życia. Niech plastik złoci na dłonie. Dotknij guzika. Włącz mnie do życia. Niech plastik złoci na dłonie. I jeszcze raz prawidłowe odpowiedzi w naszym cyklu 3 na raz. No to zamykamy sprawę na tu i teraz, szukając czegoś, co łączy. Czegoś, myślę, bardzo ważnego dla nas wszystkich, choć oczywiście także codziennego, niby czegoś, co nam spowszedniało, co być może już jakoś nie robi wrażenia pośród pozostałych wynalazków. Godzina 4, minut 44, sekund 44. Nie o tym, nie o tym, nie o tym. O radiu dziś, o radiu kilkukrotnie. I taka też data w trójkowym kalendarzu. O tym będziemy jeszcze kilkukrotnie mówić i na pewno świętować. To, myślę, ważne dla naszej budzikowej, radiowej, trójkowej społeczności uroczystość. Dziś chyba Dzień Radia. Taka niezdecydowana pani Ania ze Szczecina jako pierwsza. Tak jest. Dzień Polskiego Radia, tak formułuje pan Bartek z Olsztyna, a na miejscu trzecim pan Arek z Witkowa. Myślę, że w dzisiejszym dniu to będzie radio. I tak też właśnie Anita Lipnicka, John Porter, All Time Radio, znowu radio i Lombard, a przed chwileczką Radio Bagdad, włącz mnie radio. Będziemy mieli dla państwa fantastyczne niespodzianki. Już ogłaszaliśmy tę niezwykłą niespodziankę, gdzie będzie można poczuć się jak angielska królowa. No tak mówimy, mówimy, że to niezwykła niespodzianka, że to prezent dla wszystkich słuchaczy i z okazji radia, i z okazji urodzin trójki też. Dla wszystkich słuchaczy trójki, którzy to będą mieli taką możliwość być na miejscu. Będzie to niezwykłe wydarzenie. No tak to można powiedzieć, mówić, a nic nie powiedzieć. No ja mówię, że... No bardzo bym chciał, ale za wiele jeszcze powiedzieć nie mogę.

dziś od Poznania po Szczecin na trasie. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. Pan Tomek z Radziejowa też na nasłuchu. Ślę najlepsze życzenia z okazji Dnia Radia. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Adam z Rybnika podpowiada z trasy plus 12 w Katowicach. Pani Kasia na nasłuchu w drodze do pracy w Krakowie. Pan Paweł z Łosic daje plus 11. Bardzo pięknie dziękujemy. Za chwilkę sygnały także zagranomiczne. Z okazji dzisiejszego święta tak sobie pomyślałem, może by tak w trzech punktach, tak tylko odpowiedzieć hasłowo, no bo wszyscy jesteśmy radiotami. Pamiętam to stwierdzenie, nie wiem czy wymyślone, na pewno spopularyzowane przez Piotra Barona, radiotami, że człowiek wszędzie słucha radia, ale być może są takie miejsca, tak próbowałem też doszukiwać się, gdzie to jednak człowiek nie słucha radia, czytaj, nie słucha trójki. Może w trzech punktach państwo podpowiedzą w naszej budzikowej rodzinie. To się nie wyda, ja nikomu nie powiem, że to gdzie nie słuchamy radia. To tak od święta, może w Dniu Radia, bo wiemy, że w większości jednak słuchamy. Tak mi przyszło do głowy, że może na przykład u dentysty, ale nie. A gdyby państwo mieli ochotę, to też mam taką dykteryjkę na temat tego, jak to u dentysty, radio i tak dalej. To gdyby państwo przypomnieli, bo z pamięcią to różnie bywa, to może i wrócimy do tejże właśnie historii. Na razie wracamy do historii, fantastycznej historii polskiej muzyki. 40 lat minęło na ścieżce dźwiękowej. Sięgamy po płytę tego tygodnia. Oczywiście mając w pamięci wczorajsze 90. urodziny Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Sięgamy po fantastyczną kompozycję z tego właśnie albumu dwupłytowego. To będzie numer 6 z pierwszej płyty do słów mistrza Wojciecha Młynarskiego. Pani Hanna Banaszak z 1981 roku do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Mam ochotę na... Można zrobić głośniej, można nucić. Kto umie, to i nawet śpiewać. Jestem kobietką, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu na mnie nie ma rady. Upolna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, i tobie także o to chodzi. Widać w jednej chwili, wiem, przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się. Ale i ciebie pcha, kochasiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. szerzej ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani. Pani Hanna Banaszak do słów Wojciecha Młynarskiego i muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z Płyty Tygodnia ze Złotej Kolekcji, a potem krążek po album dwupłytowy będziemy sięgać jeszcze po 10:00. Polecamy i zapraszamy. Sygnały zagraniczne, szybciusieńko, pani Aleksandra Tybinga na nasłuchu, bardzo serdecznie dziękujemy. Chicago też jeszcze kończy wtorek i pan Krzysztof, kiedyś z Krakowa, dziś tylko siódemeczka. Rugby UK, tam 12 powyżej mgła, że kroić można to od pana Pawła. Sygnał także z Stady, Niemcy i pan Henryk informuje o tym, że zapowiada się ładny dzień. Morgan Flam Middelfart to od pana Sebastiana. Fioniana na słuchu też, tyś tylko 4 powyżej. Strasznie wieje, ale nie pada. Okazja do tego, by zrobić głośniej jeszcze przed godziną 5:00, no bo to Greta się pojawia. Z pozdrowieniami dla sąsiadów. A co? Trójka, Polskie Radio.